دا سیو تنویشتا فلا تدخلوها تا سمتن نکیگئے دیتا حقا یوزن لکم حقا چی اجازت تاستو اکڑی چی فکشتن اجازت تسوکو دی کہ فکرنشتن اجازت تسوکو دی مانا حقا تجدو من یوزن لکم حقا چی امو میں تاسف دی کورنو کیا حاصل چی تاست اجازت کی سو خوشتنا کتاسف دیتا سی کسانو منتا حقا تجدو چی تاسف بیانو مئی من یوزن لکم چی تاست اجازت کی گئی راشا او کنا تاسو سوکنو نو بیا دا هغه د نو واپس کې کتن نظم سم مثلا دې نه خام مثلا بل نشته جي هيز نه وختان شته نه وګم نشته و ان قيل لكم او قبول شي تاسو ارجع واپس لار شه واپس لار شه اجازه درته نشته الله تعالی اوس په کې ګنا فرجع واپس شه او کته ګورې جما ته اجازه ته نه کو هو اسکا لكم دا زیاته پاکي زګیدا الله تعالی او تاسو لپاره تاسو د پاره دالو یا پاکی سکی او دا بچ کون کی دی تاسو لرا دا بدنامینا چا غیدہ تے مولا دا بدنامینا خلاس شو ایسو نیستا اس بنا دی نکری او کپدے بانے عملی جی بس زنو مراغل او پلانے شیونے دے اولی بدا کمری جوری دا پالا جوری کی جنو ہاں دیکھا اللہ تعالی ہوا اسکا لکن دا بچ کون کی دی تاسو لرا دی چانا دا بدنامینا تاسو مکمل دا بدنامینا بچ کی تاسو محفوظ پاتے کی گئے نخیر دو واپس شیل تک لے کی گئے والله الله تعالى بما تعملون باغا ما بجتاسوي كوا عليم خبردار دي دا خدا وکورونو چې پاري کې سو کوسي دن کی وی بل فعل پاري کې اوسي یا احتمال د دې شتا چې ریکورد کې سو کوسي نه بغیر د اجازه ته وایي تبا ریکورد ته تن زینا ارث له سالې کوم جناح ني سره پتا سو سو کنا انت دخلو چې تاسو داخل شې بغیر د اجازه ته ورتلنا بوتن داسې کورونو ته غیر مسکونتين چې اوسي دن نکيږي پاري کې پای کې اوسې دل لیکي کی مثلا تو مثلا ګودامونو دي تاسو ما وي یا کوم دکانونو دي چې په دې بازارونو کې دي خرید او فروغ د پاره د غسېونو دي دکانونو ته وګورئ کړئ سو په کې اوسې نه غسې ورته نه ته له ویډاری چې جاوې څه یا وستا روز به اجازه دي اجازه کینا یا تاسو نه جماعتونو دي مسافر خاني دي هسپتالونو دي سټېشنې تاسو ورپسې نور دا کاروبار والا زینا دا داسې مقامات دي چې دې کې مستقل سو کوسې دن کې نیوي نئی ندی کی جادو کتو تنیس تا غمان نوحا و زان رسو فی آمتا لکم چپاری کی منفاس تازد پاری دا مطا مانا یا جو تازد کی سامانو نئی کی تا خو گودامو ناشو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا فرمائی حضرت دا خوڑی رگنا ناشو منگا بنارو کی جارت دا پارسو سے بطمل تا کوٹا دا علتا کی کوٹا دا دلتا سامان اگدو او چدا دی جادو کنو مسئلہ راشد کم مقامات چاہا بطور گودام استعمالی گی یا بطور مسافرخانہ استعمالی گی یا دانور باغی کی اجازت مختلف ضرورت نشتا اگر تتاسو زیر بغیر بھی اجازت نہ تھا اگر دا مقامات کی جتاس کمائے چاہا مقابلی پائی کم سب نشتا اسی دن کی جنگی اور یہ خاص دفتروں مختلف انتخبور واللہ یعلم اللہ تبارک و تعالی عالم دے اللہ تبارک و تعالی عالم ما پاغ سیزنو تب دونا چتا سفتار کوئے ما تک تم ان سے جپٹا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سشے پٹنا دے مسئلہ در تک پہار کچھ پدی کروں کی تاس اجازت پھارے در تے اجازت کے ضرور پیشتا دے بے حیائے دے بندولو دے حفاظت دے عصمت دے پار قانون اس بیانی دے چی بے حیائی مکمل ختم شی اور دارنگی عصمت دے انسانان محفوظ پاتی شی قانون سے دے اہم مسئلہ پائے کی دے پردی دا وہ دے پردی دے پار وقت کی مقدمات بیانی گی دے تصد دے ذرائع بھی لکی گی زمن پا استلا کی مانا چی کن سی زنا اسباب و ذریعی دی چا دی دی بے حیائی دی مخی ناغا بن کی چدا کار بنا کوا قلو آئے پیغمبر علیہ السلام للمومنین نارینا مومنان اتا یا غدو چی خبر کی ساتی دی من ابسارہم نظرون اقل دا حقا سی زنا چی کم سی زنا تا قتل جائز ندی دی دوی دی پارا کم سی زنا تا قتل جائز ندی آغا سی زنا دی دی اقل نظرون اقل ساتی خلاص دانا دی چہر وقتی بتکا تا گوری بارا بارو گوری نا مطلب دار او دابان نا کہے چھے ہر وقتی پارا گورو قتل گورو لیکن اسی زمتی چھے قتل جائز ندی بس اگین اکل نظرون اکتا کا تو چھے نظر دے قتل کرنو اسم نشتا اس مقصان نشتا کیسا دی نہیں ہوں دیگی ویحفظو اور دارنگی محفوظ دیگی دوی فروجہم پل عورتنا چھے سمرم ناجائز صورتنا دی دا غطول دنو دی خفل زانون محفوظ ساتی خفل شرانگاون دی داغین محفوظ ساتی کاغد زنا صورت تے کاغد لواتت صورت تے یاد دینا علاوہ جنور کم صورتنا سمرم تاس تما بلس تفصیلا بین کرو دا اطول نا بد اقبل زان محفوظ ساتی نا غکار مغل ذالک آز کالکم دا طریقہ چې دا کته نظر ساتل دي اسکا لکم پاک ساتون کې دي لهم استاذ رب دوی لپاره پاک ساتون کې دوی لپاره چانه د دې باه به حیا زکاوت دل تمانا سرا ساتون کی دو دغا زنانا ساتون کی دو دے نورو ناروا اسی زنن دا طریقہ مکمل محفوظ ساتون کی رہا زکر چی داسی بوری من شرارت نشی جو چی شرارت نشی جو نور پسی نوری کسی نوری کسی نوری نرازی تک کتا بور بھئی مخانت کیا تمگورا پردو محارم تمگورا کسو نشتا ان اللہ پتا اجسر اللہ تعالی خبیر خبردار دے بما یسنعون کا آغا کارونو کی بیئے کئی تابیر چی کم کارونو کئی یاد ساتے اللہ تبارک تعالی مکمل پدے باند آلے یہ سنون سره مفول به نه ذکر کړی سوم چې په الله تعالی ده دا په زنانو د پاره حکم دی په زنانو ته دا حکم دی زنانه باندې غره یاد ساده پردي پر دوه نارینه ته نور خپل نظرونه به محفوظ ساتي دا چې کومه نه کیږي نه یو غری ته کور سړی را لږ خپل کا نه بل او چې کا سړی دې کدا کوم دی جمعه امام دی جمعه دا امام دی ته سړی نه کوي او دا نو هر منه دی دا هجي سړی نه دی دا پوښتنه دی او دا کوئی کدا استاد سړی نه دا حیانه د پکار د دنه جدي شد دا سمخ کې ماویری دي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ک د دې زماني یو خدای د حضرت مریم بنت پاک وینو هم پرده کوي او ک د دې زماني یو سړی د حضرت زکریا علیه السلام په شان پاک وینو هم هغه پرده کوي دا پکې نشته چې دا بډا دې دا مونا دې دا پیر دې دا ځوان دې دا جهان دې نه دا ټول چیرې کنه کني دي چې کله مسله د پرده شو نو دا پکې نه ګورې یاد ساتي دا باز کسان دې پروان ساتي او مکمل یاد وساته حضور صلی الله علیه وسلم چرته هم زنانو سره کبه حد شوی دی نبی علیہ السلام دا سه به حد سره هم نه کړی لاس خلاص کا پیغمبر علیہ السلام نه پات کو مکمل بای کې وسړې بوډاوی کې وسړې ځوان دي هغه نه بدای پرده کوي ځان به محفوظ ساتي نه داسې وي وقل قوا پیغمبر علیہ السلام علی المؤمنات دې زنانو ته الله تعالی د نبی علیہ السلام په جبه ما تاسو دا وایي یغدو ناچ پوز دی ساتی بی من ابسوار ہننا اگا نظرون اقبل دادی پوز ساتی بارا دی نکوری دا بنا کئی جگنی ناری نا دیتا نکوری و بس دی دی ورکو کوری زان نا مسئلہ دا چدا زنانا پردو محار سدی چکم محارم دا دینی پائے بانے نظر پیوزی دا نظر بے شاوتن بلا شاوتن دے دا تفصیل پا کمہ کوئی چکم فقہاو بیان کرنے دے بے شاوتن دے کبلا شاوتن دے یادو ساتے باز فقہا پا کی ہوئی کدا نظر بغیر ته شهوت نه نو خیر ده حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ سیدی هغه حبشان کم سکون هغه تیر اندازی کوله کوم تماشه کړی دا نبی علیہ السلام دا سي لازم په دیوال باندې تما دې راس ته ګوره او حضرت عائشہ دا سي ولاله دا نبی علیہ السلام دا سي لازم کړی دا دې کې دا سي ولاله دا ګوري مکمل دا هغه هغه تر څو نو ګوري یاد ساته دا دلیل کې مپیش کړی دا مسئله دی دا مینا د سوارهن نه دی خپل نظر وخت ساتي وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور دارنگی محفوظ ساتھی دوئی اگر بدنون اقبل عورتون اقبل شرمگاون اقبل تو سند محفوظ ساتھی دا مخی جسم رمہ سلم بیان کرا محفوظ دی ساتھی حکم ورتدار وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور ندی خیدی اگر زینہ دخائص اقبل چکم زینہ دخائص تھی چکم زینہ دخائص تھی کاغم مختے کاغلہ سندی کاغا خوبونا دی کاغا مرائی دا کاغا پندائی اور اپنی پانزی گونا سب علا جدا دا سم رم چا موازی زینہ دا چاہ دی دا ڈال دی خط آن بنا نقی ویختب نقی ویختب ایم پڑی اوز کنو مائی ہنے کی خدای بے خیر آزی دا دا بختی و خان کو حال میں جو کری نمائش دا دے کر اللہ ما زہر منہا مگر حاغ سیزنا چا آغا سیوی آغا ظاہر وی دیدین بے اختیارا بے اختیارا چکم حصا چې د دې د اختیار نه هغه بهر دی د دې نه سموره په دې کې یاد ساته اختلاف شته خو چې لازم ته سم مسانه خبره عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دې نه مراد د غصادر دی د غبرقلا چې خپل کپړو باندې کوم ته ځان باندې را جوړی دا یو ستر کا شو او دارنګې د چا د دې لاس دا ګوتې شوې ځکه دې باندې د غبرقا یا غصادر داسې نيسي یو ستر کا په کلاو ساتي چې پاغي باندې ورته لاس کاری اور بلی چې پزان باندې کوم دا صادر او ورکر اړه دې دغه شی ته مراد دا خو نشي په ټولو کې دې صادر باندې په بل شي دا ته نه مراد عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي او دا حضرت عبد الله بن عباس سے په حوالہ باندې دا خبره ده چې الا ما ظهر منها نه مراد مخت او د دینه مراد لا سنت دي او د دینه مراد کپڑی دي ګور چې دا روایت عبد الله بن عباس سے منسوب دي یو خو دې کې غراضي چې کوم روایت کې غزایف ته او بل حضرت عبداللہ ابن عباس سے پکنا بہ حکم کو چاہتا بہ حکم کو اللہ عباس ان امر نسال مومنین مسلمانان و زنانوں تے بے داوی چې دوی دا خپل سرونه هم پټ کړي خپل مهونه هم پټ کړي بل جنابي په دې نور وسادرونو الا عین واحده مگر کوي اوستر کې اخکاری نو خیر دی دا بچاوي عبد الله بن عباس سے بخا دا عبد الله بن عباس او دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما دا غزارو تفسیر یو شو مطلب دا دی کوي اوستر کې اخکاری یا دا کوتی چې پاغي باندې پړونی نزلې لري او یا دا پړونه ورکا چې کوم اغوستي دي دا غي د پټېدو سه امکان هم شته ځکه تاسو مه باز وي چې دا کوم پړونی تاسو اخلي او دارنګ دا ورکی دا هم دارنګ منقشې او مزینې نقش نگار والے نیوي چې هغه ته د خلکو اعلان او مرکز د کتو د خلکو ګرځي چې په سما په دغه په ځخلي خاص خبر راځي چې طرفه کو تک راو اخلي کو تک مونږه په خبره او ډیره ضروري دي ها دا پړونه به څه ها د وخت دا ژر وایي او دې ما قسمونه دا ټول خلک دی ټول خلک اوس دا خې خړې سا غړې ولر علي او دا خړې خړې په دې کې پټې وي دي ارڅه چې یو ته ورته مونږه باندې چې دا په سره وو کې دي نو باز په کې دار وی دي کله غوښه هغه ولا ټول څه او دا وی کنه چې دا به تاسو پټ کړی نو یا څه باندې نو هغه کاری باندې دی دا عمل برابرې پری دي نه الله تعالی وی دا به ټول پټ ساتي ګوره کې سره دا وی چې دا مخ پرده کې ناراضي دا دې نه پټي مازانن سبا چې دي کنه او خاص کر دا انجیوز والا اغه کو کوشش دې خبرې کوي چې دا مسلمانانه زنانا زمون دې زنانا په شان دغه 400 کیسه نه ګرځي ایو کوشش دې خبرې کوي خپل هم دغه سي دي نور هم ځان سره بیا کوي دا دا چې اوس کومره وتی دي ځان لا اپ نه دی په دلایل باندې چې په کلک شه ورته په هغه په لګي چې موږ ته کوم ځای دي دا ځان بل څه کیسه کوي مسلمان انګورا سمونه شبکلمو هغه ورته څه کوم دا وایي چې کلمو مال سره دې ته کله کوم تاسو دې چې معلوم نه ومنګ ورته سوال دی موږ خپل نه دی اصل مسله دا نه ګوره مخونه په ټول تاسو نه د عبد الله بن عباس او د عبد الله بن مسعود دوه روایت نه ثابت شي د عبد الله بن عباس دلیل دی چې پیښ کړو بل دا دا مخکې دی چې کو حقیقي د حق ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې کله ودا او صفان من معتبر راغه د یولی بن دلال علی مختل حضرت عائشه رضی الله عنها کاری دو او وی پی جن دل مخکې نه دی دی واده پر دې نه مخکې انا لله و انا الیه راجعون وی نو سم بس دا وی ز پاسه دا ما خپل مخپټ ته نو کما فاول رات نه نو کوم راځي ما مې وډه اور دارنګي سورہ احزاب کې رسول راځي و اذا فعلتموهن مكان فاسالوهن من وراء حجاب کتا سو سهونه د دینه غاړه نه پر دې شان نو کدا مخ پر دنه بیا هم سره پر دې نه یا پر دې کې ساجو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې زلیشو فردی ایتو مرانا نبی علیہ السلام ایچی تب از داسنا رضی کورتا نکا نفسی دا مخ نور خدای مکمل بدن با پڑو دا دور سنو تنو یاد ساتے دی دیر کو موزی مقیاس کوئے حج زان لما سلدہ او دا گر زان لما سلدہ احرام کے زان لما سلدہ آئی کے مخلش پر دولے کا پردہ لری داسی نیسی اپا تفسید زنشن کولے اگر زان لدہ خدا سے بے پر مقوا میں نرائے لی اگر بے احرام سنو تنو جدا دی دا سنو تنو کل جدا دی اللہ ما ظہر من حابا نے پوش ہے مگر بی اختیار چې کوم حصہ د بدن ښکاری هغه سدي هغه د صادر شه د غبر کښوا د غیر سر کښوا د غوتی شوی ور پسې شه دا سیوا او د دین علاوه ګره نور بالکل قطع نه دا غیر ظاهر بنه کی دا غیر مظاهره بنه کی کی انوایس کلا پر ول یذرنا اواد چې یذ دین کوم له هن اغل زکی خپل انا جیو به هن په سینو باندې په کور کې دین هم دې دی ځان په دې په سینو باندې واچي سر دې کټ کی دا چې ونه کوي چې بس پدې وایي او پدې وایي او سر مې په پټه نشته ورونه کې دره بار مې د ګزار په کورونه کې حکم دادې چې په پټې په هغه په پټې چې پاږي چې سر به استفکاری نه واجب وو ها ځینی ویل نه ویل ویل لا خبره ده د وزه یو کان نه نه مې ورلا ده دا نه ویل کپڑی دې ویل ما نه دار چې دې کې مزم نه کیږي به اختر نه وباس د وزه ته به رسې کله په پټه کې چې سر به استفکاری یاد ساتي مصبای کې نه اسی په لګي ایدا ځنه او نن سبا غره یاد ساته دې تک کپڑے خو تابې شرم زمانہ ته پیایا او دا خو خیدې چې سمره او کپڑا نه رہی کنه دې ته نه ګوري چې دې کې زما د بدن تر جوانی کیږي زما د بدن چمړه ښکاریږي نه نه خدای ګو ما شمان ته دې چور دې زنه مکه تاسو ما دې چې کوم شیخ په نوې شی استعمالولې معصوم ته تل شو راځي کوم معصوم اطلاع چې ځان له خبره ما شمان نه دې دا ګوډاګي مورګي دا سيزونه مراړي پاتې کسه سړي له کډاره ولا سفر راوړل یا رجی الکا یا رجی پتا په برابر یا رجی دا شی درا ما جون څنګه په پتا په برابر چې دا له دپلای دی ولا وړي دا هغه کله پوهه او کله ګرځي دا مثالې سپځي کوم ته کی بس هغه ولا وړي دا چې ولې جامع وي او حدیث راځي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا څنګه یو جنار هغه دا کالی څه داسې انداز کې جوړ کړو چې هغه په دې تو سره आवाज کو دا اندره پارا ته په دې کالو کې دارو سره تاسو تاسو بشي دا څه زونه زونه باندې خیر خبره دا وا چې دې دی راځي د پټې خپل علاج یو به نه پسینو ګورې باندې کې نه جوړې ګورې باندې هغه دې سچې دي کې بس دا دې صادر دې دا دې ته تاسو دا صادر دې سینې ښکار او د دې جنا په برکو خدای دې رحم دا د دې په پټې دا د عربو دستور شریعت په دا کرا کې هر څه والا ورته جپان کړ دې سر باندې بدا سې لو پټا کې رہی چې وسته پټ شي دا لو پټا بدا سره والی چې پسینا باندې واځي سینوم پټ شي احادیث کې راځي بیا صحابيات او د کور د استعمال لپاره لوی صادرونه نیم کړ لوی صادرونه دا کلک هغه نیم کړل په کور کې به دا لو پټي او دا سې زنا جوړ ښا مثلا دا دا او احباب کو دا سې خدای دې رحم وکړي سما به حیا ایدا دا لو پټا په دې وځي نیم یو پانی مو بل کو دا جنټلمن دا سره روانه دې پته ګولېږي پتہ دیولے کی جدا کارونا کئی کنا پتہ دیولے کی حق ریدینا چھے کما حصہ دے ناری نبینی حدیث کرا دی جہنم مولم اک کا حصہ سو زی آغا حصہ بولے سو زی تھا ریدینا جدا شنگ مولنی اس رکڑی دینا اور کبھا دی تو دی جہنم اپنچہ نے رمی او کدا پل آگانے پدے بانے دی او بلا سر ملکے جائی و دی تب ہم دی جہنم اپنچہ نے رمی دی ریدو کے قتم تو ایک کو خود علاج یو بهنا پسینو قانون صدا چې کوم داسې جننه بالکل ځان دا محفوظ سینیا داسې جننه دوی په نمای کې انور په لاګانې ورته واچي انور ورته واچي ولا یذین دینته الله مبخاره کوي دی هغه دینه د خاص کول کوم خلکی د خاص مقامات یا غبم نه کوي کوم تصویر یا غبم نه کوي د کیسه یو خو کوم کې الله تبارک وتعالى دغه صدا پیدا کړی دی هغه دینه ته لکه مخ او بدن د انسان شه خلقتن دغه صدا الله تعالی دا په دغه نه کوي او زین تصویری خیستا جامعا هم دی دابا پتائی ناری نارا پردو ناری نارا خیستا جامعا دا پتائی خواه او دابا نیدی نیدی نکی او زین نمبر دادی چکم زیورات دی کالی چولی دی اغبا هم داسه نکی چه داسه کشوان پکتا بانده داسه کتا داسه چاہتا گڑای خی خدای دی رحم دی بتا چولی دلتا کینا دلتا کینا دلتا کینا دلتا کینا دا کسی مسیح دی دا ټول پابندی دا دا کالی دا سیزونا با قتل نکی دا با دا پت ساتی کاغا غبون دی کاغا مرائی دا کاغا پوز دا چه کن زیون دی چا دی دا کالو جولو دی دا با دا پت ساتی دا بخینا گوره نمزا با اوی مصیبت دا دی اغا لپاتیون دیری که چه تحار ماره چولی بس اغا سی لپاتیون دیری که دیده پاره چه دا خلق هاوی دی دا حارونا خورت خلق تخایا تیره پاره اللہ پیدا کری دی اغا دی التا چه سمر زان خیستا کولی شی شدیت و اشاپا ناری زان خیستا کا و مطلب داری چه نور مقامات که نکنا دلده دربان پابندی خدا سن خلقو تا کالی خیل بخورا سوچو که چه دا کالی خیل صرف آره خیل دا لاسونا لی چه مخی صرف آره خیل دا غبونا سر وقتا خی صرف آره خیل وقتوانی کوئی گئی دا صرف وقتو مانا دار چه دا بگل پل دانا خیل خا اور دارنج رانج دام کی دی دا بمن خیل ها چه رانج مانجو لگی جاگا تسبیح اسباب زینت زینو دی کار کم کم کن جانیشو کالیشو رنگ و غنش رانجی دی مانجی دا زینو نبی خیلی اللہ دی بعودت ہننا مگر دا پار دا خاندان اکنو ٹھیک را خاندان کی اجازستا دان وقت حق ہے اس تک زبا خو پیغمبر علیہ السلام ایتا غیر اجازت فورتا مرازا اتنا مخ کیا غدا سے ناس دی چیشی شک و سفر کی جو رشید تک دے با یا بس شک نا اجازت غوار چی زان محفوظ کی زان خیستا کی کل کل خان کور کی نی نخوز علی رانا ہے دی چکم را خیستا کپریا گونی یا داسی کئی نا تو تیتلاو کا نا سا پتا سے راشن طبیعت دی اٹھے کی گی امک دید پارے کری دی اور کہ حد زان خیستا کا اللہ تعالی ہوئی چکم را زان خیستا کولی او آبا اہننا یا بلاران دی پل بلاران بھی ٹھیک تا بھائی کہ مختارشا غفارشا او برا یاد ساتے دغا سطر دا عورت زان لما خلط او دا زان لا کدا لا سن اخکارشو کدا فیخ کارشو خود لار دے کر دیتا محارم میں لکی خاون نا محارم انہوں نے دے ازینا خاون نا محارم انہوں نے کہا محارم دیتو ہی محرم چیت ہمیشہ دا غصر نکاہ نکی خاون تر اپنی کاشی لے کر اللہ محرم مانا گر آم آدھا خاون تا ہم شامل ادھا محرم دیتو ہی چا غصر چری چری اندو دی نکاہ نکی گی خلاص اگر دار سر نکاہ نکی گی سوی سر نکی گی اور دارنگ رور سر نکی گی اور آرو بیری سر نکی گی ترا ماما سر نکی گی اور پسیش دا زمان محارم دی در تا شریعت بیانی چی خیر وی خدا او آبائی بعولت ہننا او یاد لاران دا خاندان اسخران سر پا منزل دا پلار دے خبر اخلاص شو کدا مختاری یا سن خیر او ابنا اهلنا یا دریف پر زامن وی دغی زامن دی دغی خاون ندی د بل خاون ندی ارسه دی خود دی خزق پر زامن دی گنا او ابنا ای بعولتهن بنزی وتوی یا زامن د چا د خاون دان د دوی د نور خزلا بنزی خو بی جنا خیر د کا غیتا او د دین علاوه کور یاد وساته یو را اورا بنا دا موازی د دینه تاسو بیان چې دا کار شي خیر دی او اخوانهن او یا سگی غنوی د دې زنانو برابر ادا چې هغه سکرو ندی د مور خپل نه پیدا دی یا پلار نه پیدا دی مهندې جدا دی یا مور یا ودا پلاران جدا دی دا ټول دی غنوی دی دا دې ورکه کسمه او بری اخوانهن او یا سوق دی هغه زامن درونو ریرونا ریرونا شو رونا کم قسم رونا دی دې ورا اقسام بیان شو او بنی اخواتهن یا زامن د پیند دی خریلا دا هم خوینه چې دی کنه او ریرونا شو دا د محارم ندی دی سره نکاح نکی کی تر مرګه او نسائهن یا زنانه د مسلمانانو او نسائهن یا زنانه مسلمانانه او مسلمانان دی چې خپل کوم مسلمانانه زنانه دی دا غینا که چرتا مخلاص کل او تاسو مې بلا دې وتا ته دې زنه پخته ته ځان وته نفکار کوي بعض موقع داسي هغه کی ته ضرورت راشي نو خیر دې خدا خلق دې ضرورت مو پسې بهر شي دا بعضې دې ضرورت مو پسې بهر شي قطعا نه چې څومره ضرورت ته کم دې ته حاجت ته اند هغه دې کشف وکړه کې دل دې دین علا ونور نه انور کسی نشته دې کې به تل شمولې مسله درشه نو مطلب دا چې کافرانو زنانو نه لدينا بمكمل زان بچكي خواه لا تزار المسلمة خمارها عند مشرقتين صفالي کی شبر یاد ساتا ہے مسلمان زنانا با دخل سر ندا سادر ندے دابنو کے سادر لپتا دابنو لرکی پنیز دچا باندی دا مشرقی باندی یو کافر خضر داغی پوڑانی بخل زان نفتا رکی کافر نمان دا ستا واضح اللہ لأنها لیست من نساء المسلمين ولی دار مسلمان آنن را زکا زمان دا دی دین جدا جدا ریا کافر دا خلاص شو جی دین بدا زان بچ گئی در مختار میں دخو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جراح سے تدالی کی چکر دا زنانا دا مسلمانان دا زنانا دا منع کا بچانا دا احلی کتاب دا زنانا چدا آغای پوران دے گورا دا معاذی دا زینت چدا مخ کی کمبائل چدا بنخ کر گئی آغای نمون لکا سنگ چی پردی سوڑی نا زان پتھئی نو دا آغای نمون دا مکمل زان پتھئی شامی ہم دا سے اور پسے بارت تے غرض دارے گر بارت نا دا سے موجود دی فیصلہ دا دا چی دا کافر خدا کر رجی للاجنبی دا پشان دا پردی ناری نوے دا پردی ناری نوے چی سنگ دا زنانا زان پتھئی اور تاستا میں بلا مسلم بیان کلا چی کما صالح زنانوی مدد فاجر زنانا نو بخل بدن پتھئی لیل پار چا کم بخت لارا نشی لا ينبغي للمرأة الصالحة ان تنظر الیها المرأة الفاجرة دا دا رد شامی عبارت دے دا سی زنانا چی اغا صالحا لگو رد دا سی فاجرے نو زان پتھئی انہیں بزان پتھئی لہنہا تصفہا اندر رجال اب پردو سلو سر دے خبری کی جو بدن دا سی دے دا سی دے دا سی دے دا سی دے دا سی دے وہ اگر مسئلہ بو جوڑی گی تھا شامی مسئلہ ہوا مدی اٹھو دے لگا احجاد کی زان پتھئی سیو با زنانا نو بم زان پتھئی دا یاران اللہ جن پسیق پو مازکی دے ضرور جائے دائی بھی رکھا او ما ملکت ایمان ہننا یا حقا وینزی چھ مالکان کرزی بی بی خلاص نستاز پا غیبان دی وینزی تنا مراد دی ما ملکت ایمان ہننا تازو در سور نور پا دوکا کیا آنے چھئی مراد دینا غلامان ندی دو غلامان انا بہن دا ستر کے خبر غلامی نی خبر غلام اس پا غلامان نشتا دا خجل کے جی دا زمان گاہنڈی دے جی دا زمان ریور دے دا زمان کلنڈر دے دا زمان زمیدار دے دا زمان فلان دے بس کبر اخلاص ہے چر ته لری نه بیا ورشتہ د بیسه دای ته پاره ګوري کستا زمیدار دی کستا غور دی کستا کلندر دی خو چې پردې د نه سفر پته کوي کله نو خدای پاک پر دې وستو نه ځلې فخر خپل چالته بیا کول کوي کله نو پته ده پدا سمې دی راز چې کوي دا کیسی ادا سه کوي وی جدا زما د پلار د نیکه دا غدا غن وسی نو سه دی پلان دی چر ته دا ټول دا د مولاد بیا دیو کنه سفر سره کوي او دا سه شریدی کاون کې سترو نه کیږي او رشتہ سو کاون نه بچا گاون نشته چې کاون کې سترو نه کیږي دا گاون کې دادا غسی ګرځي سیبا پمانڈا باندی لگا سی گردی تا کیسے چل دے دا جی زمان گاوان دے ہی ارا خجر اٹھا مرکو تکی کن اور تیونی سی چور دا اوز در تزا گاوان دی تو فین کن چی لگن تری مسلمان کن یاد ساتھ ہے دا ٹھول دے جہالت خبری دی گاوان دی نا چی تا سمائے دے تو زیر ہے ہمارا پہ دے گاوان دیب کی لاچار ہو سے دے ریور پہ کیا لگا لاچار ہو سے دے دا زمان کلینڈر دے دا زمان ریور دے دا زمان بچے دے اگر ستا بچے کی دے نشی چی ستا بچے نے بے اگر بچے کی دے شریعت در بانے دا پابندی خلی جدا کسان دے نبت صدر کر او دے خلق خاما خا خا خیستا سے چل دے ہندا جی دا زمان دے کلی دے خبر اخلاص ہے دا ستا دے کلی نا ستا دے کلی نا دے کلی دے راورا کلی والا تول کو تمس کے تلاسے او ما ملکت ایمانهن مراتبنه وینزیدی وینزی کل غلامان نا مکمل کرده ده کستا پا کور که سرکار کئی که زنانه کئی تبا دی پرده که سڑی تو ہوئی سڑی کو پردی پورتا نیشی رات لیکن کور کی کار کئی سی اوی تابعینا اور یاتن مراتبی چنوی شاہوت والکت اوی تابعینا یا کم حقا خدمت کاران اڑان درست در سڑی نا دین مراتب فیلی دی تفیلی دی تی بغیر وانا اور پسی روانی تا خادر پوکے کا خادر پسی روانی لنا تا پوچ کی وقت کی نبت کی دیتا تفیلی دی لکی نا بدلے مراد تن حقا خدمت داران غیر اولی الاربتی چنی اگی شاہد والا لنڈا فیزالا مراد تن دقا ماتو ہنی خافلان کم اکلان ماتو سب اللہ ورطا یوک لیونی لیونینا دقا بلا بلا مزوب دکا پختو کی مزوب اوز دا مذوبان اگر چی دوی بیدا پری بانان سنونی بی خبر تاغی طول همه صرف او دوزخ شریف دا کول دی او دین او بور کول دی خدا اشتا اغای خدا خوی چی تا غطا مجمعی ازورتا ناسو چر تا غط غطا دوکی ازورتا ناسو نور دا دنیا نا اغای سا خبر دی چی سفل آگان دی الفاظ دا الفاظ دیگ مذوبات دینا مراد دا مذوبان دوی اومی اغای بانان سا خبر دی اغای شهوت من الرجال مانا صلاة بارغانونا چه ده کسانو حاجت نوی شاوت خدیر و قویگینا داسلی مغفل خلق دی احمقان خلق دی مذبان خلق دی یو قرآن دیوانی دیگانا اوی تفری یا ماسومان اللذین حقا ماسومان لم یظهرو چه دی خبر نوی علا عورات النساء چه دی واقف نی دی چانا دا غا پردو خبر دی زنانونا چه دی زنانو دی پردی کمی خبری دی وقتو که قبویگا دی نمی خبر اذا زنانا دو پردو خبر کیلا کمی دیا لکا دین امی بھی خبر دا سی معصومان گر او جنت زنانا فلی پردو خبر بانی کوئی کی جپری ہو دی اونی سا دار کو بیٹل کن دی رانا شریف او اتیف لیا معصومان اللذینا حقا معصومان یعنی جو بلوغ تلیو سی دی لن یزہرو چو واقف نہیں دی علا عورات النسائی پا حقا فتو دو پردو خبرو دو زنانا دین امی خبر دی کراشی نو خیر دی او بل بو سجل کی فلارا باندر آوانا دا ضرورت دو پار دی ندا بسی چل گئی ولایہ ذریبنا او ندیک دی بی ارد لہننا دا پیخ پلی پزمکہ باندے پتی زی سر سر پارا دیو علماء دید پارا جی خوخو دلیشی ماہا غسیزنا یقین چی دیئی تکی من زینت ہننا اغتالی تانزے ماہوی بیا جولی بھی کنا اسی تکی دی شلانگ کر شلانگ تا جت نیستا غلیزا چی دا پوچھتا نکی لخت بار سرائی چی دا پھول لیو لورا سر چی تا بلد جی دا سی شلانگ آور کی دیکھا لورا اس کا اس سمائے حضرت عشیر رضی اللہ عنہ کرے ہمارا سمرالا اقالی باتیں انداز کہتے گھنگی کلی گھوری اہی ورطے کبھل رکھتے